Het is 7 uur net geweest. Etenstijd zo'n beetje. Heb je al iets gegeten vanavond? Ja, wij hebben zelf al gegeten. Wij eten altijd van 5:30 tot 6:30. Wie is wij? Uurtje pauze. Eigenlijk een volmondige team van restaurant Basiliek. We beginnen de dag vroeg. Maar we moeten natuurlijk ook goed voor onszelf zorgen. Dus vandaag stond er op programma dat iemand ging koken. We doen onderling elke keer wat anders koken. Altijd wel gezond. Heel af en toe maak ik een uitstapje. Maar ik vind het belangrijk ook om een goede maaltijd te krijgen. Dit keer was onze patissier aan de beurt. En ze maakte niet iets zoets, maar we hebben een lekkere orzo gegeten. Lekker. Dus je hebt in het restaurant gegeten? Ja, in het restaurant, ja. Ik wilde zo graag met jou praten, Jorni. Omdat ik een enorme liefhebber ben van mooi en goed eten. En ik vind de hogere kookkunst, de haute cuisine, is een van mijn favoriete kunstvormen. En met mijn achtergrond als violist zie ik ook heel veel raakvlakken. Het gaat over vakmanschap, over het lef hebben om nieuwe dingen te creëren. Eigen identiteit ontwikkelen, presteren onder druk. Al die raakvlakken die gaan we zo meteen ook bespreken. Maar laten we beginnen bij, ik denk, een absoluut hoogtepunt uit jouw carrière tot nu toe. Neem mij eens mee naar 24 april van dit jaar. Hoe heb jij die dag beleefd? Ja, hectisch. Nee, dus ik zal beginnen bij het begin. Eerst moet je natuurlijk een uitnodiging krijgen. Dat was de dag dat de Michelinsterren werden uitgereikt. Ja, 24 april, de Michelinster uitreiking in het Delamar Theater in Amsterdam. Zonder uitnodiging kom je er absoluut niet binnen. En we hebben een uitnodiging gekregen. Dat vond ik al heel bijzonder. Ik ben in het verleden eigenlijk nooit daar geweest. Altijd wel live gevolgd en wat er allemaal gebeurde de afgelopen jaren. Dus dat bracht al een beetje spanning met zich mee natuurlijk. Ja. Ik ging eigenlijk zonder verwachtingen daarheen. Normaal mag je met 1 of 2 personen mag je meenemen. En de uitreiking was op maandag. Vrijdag kreeg ik een mailtje van Michelin. Dat ze ook nog 1 van de 5 meest memorabele gerechten van het afgelopen jaar, 1 van de 5 bij ons hadden gegeten. Wow. En toen ging het ergens zo'n beetje kriebelen, als het ware. En toen heb ik Michelin een mailtje gestuurd of ik eventueel meer mensen mee mocht nemen. Want stel, er gebeurde wat, dan is het natuurlijk wel leuk als je iets meer mensen bij je hebt. Ja. Dat mocht. Ik heb een vriendin meegenomen natuurlijk, Carmen. Mijn maître, Luca. Ja. En Bjorn. En Esme uit de keuken. Esme van het personeel, heet ook. Dus we gingen eigenlijk met een deel van het team naar Amsterdam toe. En eigenlijk heb ik iedereen ingeroosterd. Ook was het niet helemaal nodig. Maar om eigenlijk de presentatie live te volgen. Live te volgen via de tablet. Zodat we eigenlijk wel toch een beetje met z'n allen aan het kijken waren. Dus de rest van het team zat in het restaurant via de livestream. Ja, en familie was erbij. Mijn vader, mijn zusje, een aantal vrienden en een aantal familieleden. Ze hadden een mooi clubje bij elkaar. En we komen daar in het Delamar Theater, waar natuurlijk eigenlijk alle grote namen, zoals ik dat zo mag zeggen, alle grote chefs aanwezig zijn. Ja, noem maar eens een paar. Jonny Boer is aanwezig, Hals van Wolde, een 2-sterrenchef. Michel van der Kroft, die zit natuurlijk met Nonnetje Harderwijk schuin tegenover mij. Alle jongens, grote chefs waar je eigenlijk van een jongste van tegen opkijkt. Ja. Jannes Prevet zat voor mij, 3-sterrenchef ook, Interscaldus, Kruiningen. Dus op het moment dat je in die zaal zit, begint het toch wel, is toch wel heel erg spannend. En wat doet Michelin? Michelin reikt natuurlijk de sterren uit van 1 tot en met 3. Ook sinds een aantal jaar de groene Michelinster voor duurzaamheid. En ze hebben altijd 2 losse prijzen. Dat zijn eigenlijk de Young Chef Award en de beste sommelier / maître van het jaar. En ze begonnen met de Young Chef Award. En ik zeg nog tegen Bjorn die naast me zit van, goh, wie zou daarvoor in aanmerking komen? Wij een aantal chefs opnoemen. Jonge gasten, goede gasten. En toen moest ik eigenlijk na 5 minuten zelf op het podium komen. Wauw. Ja, dat bracht al best wel veel. Was dat echt een complete verrassing voor je? Was een complete verrassing. Niks van gehoord. Ik had ook mezelf zeker niet in het lijstje gezet. Omdat we eigenlijk ook maar pas 9 maanden open zijn. Ik ben jong. Ik ben 30 jaar. Ik was 30 jaar. Dus ik dacht van hier ga ik nog niet. Hier ben pas net begonnen. Ik ben pas nog bleu. En dat kan eventueel later komen. Toen stond ik inderdaad op het podium. En iedereen ziet je gezicht. En iedereen denkt, Jorni van Dijk, Young Chef Award. Dat bracht al heel veel trots met zich mee. Ja. Tegelijk, toen dacht je, dit was de reden dus dat ik uitgenodigd was. Ja, dit was de reden. En inderdaad, in combinatie met het een van de 5 meest memorabele gerechten, klopte het plaatje voor mij wel. En toch stond ik op het podium en dacht ik, dan gaat die ster dit jaar niet vallen. Want ze gaan niet twee keer iemand op het podium roepen. Dat is volgens mij ook nog niet gebeurd in het verleden. Wat ze wel vaak doen, is dat ze jongens eigenlijk als het ware een zetje in hun rug geven. Van, je bent goed bezig, hou dit vast, ga zo door. Maar hier, dit is al alvast een beloning op je werk tot nu toe. Nou ja, bij Caspi Kaar, een jongen die ik regelmatig spreek, die heeft, bij hem is dat gebeurd. 1 jaar kreeg hij de Young Chef Award en daarna kreeg hij de ster. Nou, wij zaten op de derde rij, ik ging weer zitten en alsnog begon het nog steeds te kribbelen natuurlijk. Wat ze dit jaar deden is, nou, Johnny Boer, 3-sterrenchef, samen met Jannes Buffet, 3-sterrenchef, deze om en om een envelop openen met de naam van het restaurant en met de naam van de chef. En ik zat vrij dichtbij en ik dacht, oeh, die stapel is dit jaar wel heel erg hoog. Normaal is het tussen de 8 à 12 enveloppen. Ja. Ik kon natuurlijk niet helemaal precies zien, maar ik zag dat de stapel hoog was. En ja, toen ging het beginnen. En toen kwamen er links restaurants voorbij, rechts, achter me, voor me. En op een gegeven moment hadden ze er 16 gehad. En toen zeiden ze van, dit is de laatste. Een soort songfestival. Ja, nou, het lijkt een beetje een songfestival. Die spanning is er ook echt. Ja. En je merkt het in de zaal en iedereen leeft met elkaar mee. Horeca Nederland is natuurlijk een klein wereldje. En wat ik heel erg mooi vind is, iedereen gunt het elkaar ook. Iedereen is zo blij voor elkaar, echt trots op elkaar. En toen kwam de laatste. En ja, Johnny Boer had hem in zijn hand. En die zei van, nou, hij heeft al een keer een prijs gehad. Of hij heeft een keer een ster of al in ontvangst mogen nemen. Ja. Toen zei hij van, nou, hij gaat naar Harderwijk, Basiliek. En ja, toen kwamen alle emoties naar boven. Huilen, lachen, schreeuwen volgens mij ook nog. Inderdaad, juichen in de zaal en iedereen knuffelen. En ja, dat was natuurlijk geweldig. Ik heb 2 jaar voor Johnny gewerkt, dus het was extra bijzonder dat hij hem eigenlijk voorlas als het ware. Ja. En nou, sommige jongens vond ik best wel cool reageren. En misschien ook een beetje de zenuwen, maar ja, ik werd gewoon helemaal gek. Je hebt je helemaal laten gaan. Ik heb me helemaal laten gaan. Ik werd helemaal gek. Wat ik zeg, ik ging allemaal mensen knuffelen. En, het is ook geen moment om je in te houden, toch? Nee, vind ik niet. Vind ik ook niet. Het is alsof je kampioen wordt. Ik vergelijk het een beetje met voetbal, omdat ik een voetballiefhebber ben. Ja. Het is alsof je kampioen wordt. Dit gebeurt natuurlijk maar één keer, misschien een keer, twee keer in je leven. En jij pakte de dubbel. De beker. Ja, en ik pakte de dubbel. Ja. Ik heb de uitspraak volgens mij een keer gezegd, maar het leek alsof je de Eredivisie won, maar tegelijkertijd ook de Champions League. Er zijn twee hele mooie prijzen. En ja, het is echt. Als ik nu. Ik krijg weer kippenvel als ik erover praat. Ik praat er niet heel veel over. Maar ik vind. Ja, het is 24 april. Is en blijft een van de mooiste dagen van mijn leven. Ja, wat een jaar, joh, nu al voor jou. Was je eigenlijk als kind al een avontuurlijke, makkelijke eter? Nee, daar durf ik eigenlijk niet eens over te praten. Nee, ik was verschrikkelijk. Ik was verschrikkelijk. Nee, ik lustte helemaal niks. Ik vond groentes vies. Ik vond het vooral inderdaad de structuur van groentes vond ik vooral niet lekker. Volgens mij heb ik heel lang, maar dan moet ik even goed nog een keer thuis vragen, op inderdaad op van die babyhapjes geleefd. Dat bami en dat spaghetti uit een potje. En ik was heel erg gek van vanillevla uit een flesje. En ik was gewoon een drama. Ik hoop niet, als ik ooit kinderen mag krijgen, dat mijn kinderen zo zijn. Want pas heel laat gaan kauwen zelf. Ik ben pas heel laat gaan kauwen, ja. Ja, en ik lust nog steeds een aantal dingen lust ik niet. Maar, zoals? Ja, het is ook heel erg beschamend, maar ik lust echt geen ei. Hoe is dat mogelijk? Ja, ik vind de geur niet lekker. Oh, ik vind de structuur niet lekker. Maar zeg maar gebakken, gepocheerd, gekookt, maakt niet uit. Ik heb alles geprobeerd. Roerei, misschien als er inderdaad heel veel saus doorheen gaat, dan zou ik het lekker vinden. Maar nou ja, dat is misschien is dat ook van vroeger uit. Maar gelukkig is dat nu allemaal beter. Ik moet natuurlijk wel alles eten en proeven. Maar vroeger als kind was ik echt verschrikkelijk. Dus chefkok worden was dan, neem ik aan, ook niet een droom die je vanaf je 6e al had of zo? Nee, zeker niet. Dat is allemaal wat later gekomen. Ik wilde eerst vooral profvoetballer worden. Ik speelde aardig hoog voetbal. Ja. Ik zie ook een grote 14 op jouw arm. Ja, heeft ook zeker mee te maken. Dus, natuurlijk Johan Cruijff. Ja. Ik ben er voor Feyenoord. Johan Cruijff heeft natuurlijk ook bij Ajax gespeeld. Ja. Ook een seizoen bij Feyenoord. Ja. Maar mijn geboortedatum is 14 november. En ik speelde altijd met rug nummer 14. Dus vandaar de 14 op mijn arm. Ja. Geluksgetal. Ja, is ook wel een beetje inderdaad een geluksgetal. Maar het koken kwam pas eigenlijk op een iets latere leeftijd. Nog steeds best wel jong. Maar ik was 13 13/14. Begon ik als bijbaantje in de afwas destijds. Bij een vader van een meisje uit mijn klas. JP van der Velde, die had een restaurant in Harderwijk. Mm-hmm. En er ging eigenlijk vrij snel ging er een kok weg uit de keuken. En toen vroeg hij aan mij van, goh, Jonny, wil jij niet een beetje helpen? Ik zei, JP, ik zeg, ik kan helemaal niks. Ik kan weer dat ei. Ik kan letterlijk geen ei bakken. Ja. Ah, is goed. Ik zie dat je wil werken en het maakt niet uit tot hoe laat je moet werken. Dus ga maar in die keuken. En daar begon het eigenlijk een beetje met bolletjes ijs met slagroom en carpacciootjes en zandtrio's. En ja, daar is het eigenlijk een beetje begonnen. En was eten in jouw gezin, was dat dan omdat jij niks lustte? Was dat ook een moment, wat betekende dat iets voor jullie als gezin? We gaan aan tafel met elkaar weer eten met elkaar? Of... Nee, ja, volgens mij door de week aten we vooral veel aardappels en groenten. Een beetje AVG'tje. Daarom hou ik nu niet meer van aardappels, groenten en vlees. Doen we af en toe nog wel eens eten. En mijn vader kookte meestal op zondag wat uitgebreid. Ja. Met een glas wijn. Maar eten was bij ons nooit zo heel belangrijk. Ja. Je moest natuurlijk wel goed eten, begrijp me niet verkeerd. Maar het was geen waardevol moment voor ons gezin. Nee. Dus dat ben je echt helemaal zelf gaan uitvinden op een gegeven moment. Ja. Nadat je begonnen bent als afwasser en via op die manier met kleine klusjes in de keuken terechtkwam. Is daar ook echt, hoe heb je ontdekt dat je een soort talent had hiervoor? Nou ja, dat talent is een beetje gekomen met de jaren natuurlijk. We gaan wel ver terug. Dus ik moet ook goed nadenken hoe het een beetje is gegaan. Maar ik heb mijn VMBO-diploma niet gehaald. Ik was een beetje baldadig op school, laten we het zo maar zeggen. Ja, was je een recalcitrante puber? Ja, inderdaad. Lekker tegen draads en vooral mijn eigen ding doen. Toen dus zij al wel veel aan het werk. Wat was dat eigen ding dan? Ja, gewoon keten. Destijds mocht je nog volgens mij toen je 15, 16 was, of 16, mocht je in ieder geval drinken. Ja. Gewoon met de jongens op stap. Brommerij, ik had de Cita. gewoon niet bezig zijn met school, niet bezig zijn met je carrière. Wel bezig met geld verdienen, want ik was wel veel aan het werk. Alleen ja, school was een beetje een bijzaak. Ja. Nu moet ik wel zeggen, er zijn best wel veel chefs die een diploma niet hebben gehaald wat betreft de middelbare school. Dus ik ben er niet trots op, maar ik schaam me er ook niet voor. Toen ging ik eigenlijk een avondschool doen, een avondopleiding, om de vakken die je destijds niet had gehaald over te doen en te behalen. Zodat je wel een soort van certificaat hebt gehaald. Dat was wel een soort van vereiste van mijn ouders. Van, Jonny, je bent slim zat, ga maar even je best doen. Ja. Nou ja, toen eigenlijk ging het steeds, of ja, kwam steeds minder goed uit de verf op school. En toen ging ik op een gegeven moment, dat heet tattoo. Ik weet niet precies waar het voor staat, maar inderdaad, volgens mij een beetje jongeren met problemen. Nou ja, er zaten inderdaad mensen om je heen die waren verslaafd aan drugs en aan alcohol en dat soort dingen. Nou, dat had ik gelukkig allemaal niet. Oh ja. Maar er ging wel een soort was. Als was misschien ook een soort wake-up call. Ja, daar schrok ik ook wel heel erg van. Ja. En ik was zelfs ook een beetje bang voor die vooral jongens om me heen. Hoe oud was je toen ongeveer? Ja, 15, 16. Ja. 16 denk ik zoiets. En toen gingen we als activiteit gingen we op woensdagmiddag tegenover een MBO, Landstede, gingen we koken. Ja. En toen zagen ze in één keer mij. Hey, Nu gaat hij aan. Nu gaat hij, let hij in één keer op. En nu wil hij alles doen en voordoen en maken. En voelde jij dat zelf ook gelijk? Dat je iets deed wat je leuk vond? Ja, toen dacht ik van, nou, hier heb ik wel interesse in. En dit vind ik leuk. En dit kost me in die zin geen moeite om naar school te gaan. En toen hebben ze eigenlijk intern besloten of gevraagd van, goh, kan Jonny instromen met niveau 2 koksopleiding? Nou, die heb ik eigenlijk in 3 maanden afgerond. Met behulp, met stages. Ja. Is dat sneller dan normaal? Ja, normaal doe je daar 2 jaar over. Jo. Ja, dus ik had natuurlijk een beetje een achtergrond. Nou ja, via de Dolle Giet, Robert-Jan Nijlands, de eigenaar van het Nonnetje, 2 sterren in Harderwijk. Die kwam regelmatig over de vloer en die zei van, goh, wil jij niet anders bij mij stage lopen? Ik wist niet wat sterren waren. Ik wist eigenlijk helemaal niks. En was de Dolle Giet waar je in de afwas en intussen keukenhulpje was? Ja. Ja. En toen kom ik bij het Nonnetje en 1 Michelinster, top van Nederland. En wat een grote stap opeens. Vanaf het moment dat jij eventjes je passie vond, ging het ook met 7-mijlslaarzen. Ja, ik hou wel van de lat hoog leggen. En het was vrij zwaar. Ik kon nog helemaal niet zoveel. Maar ik denk door middel van discipline en doorzettingsvermogen en goede jongens om me heen. Ja. Ben ik destijds de Kas Spijkers Academie gaan doen. Dat is eigenlijk een koksopleiding voor talentvolle chefs. Daar moet je ook echt toegelaten worden. Net zoiets als de Herman Brood Academie bijvoorbeeld. Of de Johan Cruijff Academie. Moet je een toelating doen, moet je koken, moet je laten zien wat je kan. En ben ik eigenlijk door hulp van Tom Lames, ook een chef van het Koetshuis in Bennekom, ook een Michelinster, ben ik eigenlijk daar een beetje naar binnen geloodst van Jonny, je moet lekker die school gaan doen en doe je best en laat zien wat je kan. En ja, toen is daar eigenlijk de bal wel snel gaan rollen. Toen was ik inderdaad 17, 18 op een gegeven moment. Nou, dan moet je eigenlijk verplicht een beetje om elk jaar een ander bedrijf te zoeken. Om wat meer ervaring op te doen. Een bedrijf is in dit geval een restaurant. Een restaurant, ja. Verschillende aspecten. Kan ook een hotel zijn. Maar inderdaad, daar begon eigenlijk wel een beetje de liefde voor sterrenzaken. En, want dan kun je dus, terwijl je die opleiding nog doet, ga je gelijk ook werken in sterrenzaken. Ja, het is eigenlijk een beetje een BBL-opleiding. Dus 4/5 dagen werken en dan 1 dag naar school. Nou, 1 dag naar school was voor mij natuurlijk perfect. Dat ging wel. Het was in Boxmeer, dus je moest wel een stukje rijden. Maar dat maakte niet uit, want je leerde er veel. Je deed veel leuke dingen. Vooral wat ik heel erg leuk vond, is de leerlingen waarmee je in de klas zit. Zij kiezen echt voor die opleiding. Dus ze motiveren jou ook. Ze brengen jou ook naar een hoger niveau. Ja. En dat vond ik wel heel, heel leuk en bijzonder. Was het ook een opleiding waar je in één keer met, voelde je ook wel eens een soort concurrentie op de opleiding? Dat je wilde beter zijn dan de rest? Of? Ja, heel erg. Iedereen maakt elkaar natuurlijk gek op een goede manier. De ene werkte niet in een sterrenzaak, de andere wel. De andere in een 2-sterrenzaak, de andere in een 3-sterrenzaak. Maar je gaat een beetje op een goede manier battelen met elkaar. Maar iedereen wil ook laten zien dat hij of zij de beste is. Dus je krijgt inderdaad masterclasses van chefs, van slagers, van visboeren, van groenteboeren. Maar ook een stukje wat mee te maken heeft met ondernemen. Je moet heel veel laten zien, echt laten koken en laten zien wat je kan. En iedereen wil natuurlijk laten zien, ik ben de beste. Of hij of zij is de beste. Dus je brengt elkaar naar een hoger niveau. En ik denk dat dat een heel mooi aspect is van de Kaspijks Academie. En kon je daar ook al merken aan jezelf dat je bij de talentvolste hoorde? Of dat je boven de rest... Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat er wel destijds zeker jongens ook waren die verder waren dan ik. Dan ook beter. Maar ik denk dat het er gewoon inderdaad met de loop van de jaren is gekomen. Ik denk, ik heb wel echt op school geleerd een stukje discipline. Motivatie, doorzettingsvermogen. Daar ontbrak het ook nog wel een beetje aan. Ja, dat was niet mijn sterkste eigenschap, dat zeg ik heel eerlijk. Dat is gelukkig nu veranderd, als ik dat over mezelf mag zeggen. Ja. Maar dat leren heb ik wel geleerd op school, maar ook zeker bij de bedrijven waar ik heb gewerkt. En ik denk dat je uiteindelijk daarmee wel ver kan komen. Ja. Want wat denk jij dat belangrijke karaktereigenschappen zijn van een kok echt op topniveau? Ik denk, wat ik net ook al zei, doorzettingsvermogen. Mm-hmm. Jezelf niet gek laten maken. Ja, en je moet wel een stukje motivatie opbrengen wat betreft de uren en de dagen. Dat is nu zeker iets minder. Nu lijkt het alsof ik heel oud ben, maar zeg maar 10 jaar geleden, toen ik als leerling was, waren die tijden wel anders. Ook de werkdruk was anders. Mm-hmm. De manier van omgaan met elkaar was anders. En dat is gelukkig nu minder aan het worden. Ja. Dat probeer ik ook door te voeren in ons eigen restaurant. Alleen ik denk wel dat je een stukje moet incasseren. Uiteindelijk wil je, net zoals of met muziek of met sport, maakt niet uit. Als je de beste wil zijn, dan moet je ook alles uit jezelf halen. Ja. Moet je ook dingen laten liggen. Kan je niet al op alle feestjes zijn. Ben je niet altijd de gezelligste thuis als je vrij bent. Want ja, je wordt wel een soort van opgebroken. Maar dat komt omdat je 60, 70, soms 80 uur in de week aan het werk bent. Maar je bent wel met je passie bezig. Ja. Je bent wel met je toekomst bezig. En op welke manier heb je dat dan aangepast, zeg maar, in jouw restaurant, die werkdruk die zo hoog lag? Nou ja, toen ik op school zat, toen werkte ik inderdaad 5 dagen in de week. En van 8:30 ochtends tot 2 uur 's nachts, dan moest je nog naar huis. En dan ging je ook nog eens een dag naar school. Dus dan waren de weken lang. Maar ook manier van omgaan. Als ik nu kijk naar onszelf, ik ben echt meer part of the team. De jongens en meiden hoeven mij ook geen chef te noemen. Ik ben gewoon Jonny. Ik ben net zo belangrijk in de keuken als degene die op de garde staat, of patisserie, of in de afwas. We hebben elkaar allemaal nodig. Mm-hmm. En vroeger was er echt wel een hiërarchie. En durfde ik bijna niet eens tegen een chef te praten of iets te vragen. En ik denk dat nu van deze tijd veel meer dat praten, maar ook meer een coachende vorm. Mm-hmm. Of dat nou mensen bijvoorbeeld die thuis ergens mee zitten, of inderdaad op school ergens tegenaan lopen, of ergens anders mee. Er is veel meer ruimte nu om dingen bespreekbaar te maken. En ik denk dat dat voor de mensen bij ons in het restaurant ook wel fijn is. Dat je veel makkelijker te benaderen bent. En dat je veel meer met elkaar op één level zit. Dan echt dat de hiërarchie in de keuken van een chef tot een keukenchef, sous-chef, demi-chef de partie, chef de partie, leerling, stagiair, et cetera. Je bent nu gewoon meer een team. En ik merk om me heen dat mensen dat fijn vinden, maar dat er ook meer vraag naar is vanuit de mensen. Ja, je hebt het meer als een voetbalteam in elkaar gezet. Ja, iedereen heeft zijn eigen expertise, maar je hebt elkaar nodig om te scoren. Ja. We hebben het nu over jouw restaurant, de Basiliek in Harderwijk. Ik heb er gegeten ook afgelopen week. Ongelooflijk lekkere, mooie, verzorgde avond gehad. Daar werkte jij al voordat je eigenaar van het restaurant werd. Dat was een van de, was dat een van de bedrijven waar je vanuit school ook terecht kwam? Of? Nee, wel later. Ik ben, denk ik, vanaf mijn 15e tot 16e een jaartje de horeca uit geweest zelfs. Dus dat is nog niet heel lang geleden. Toen ben ik inderdaad terechtgekomen bij de Basiliek. Ik kom ook uit Harderwijk. Ja. En Rick Jansma destijds, die heeft gevraagd van... Goh, Joni, ik hoor dat jij niet meer, dat je eigenlijk wel weer terug de horeca aan wil. Kan je misschien bij ons aan de gang? Toen heb ik gezegd, destijds had er een sous-chef van... ik wil heel graag wel die sous-chef-functie invullen. Maar misschien laat me maar eerst een tijdje werken... en kijken hoe het gaat en hoe we met elkaar vinden. Ja. En toen werd ik eigenlijk vrij snel sous-chef. En daar heb ik tot aan de overname van Basiliek gewerkt. Dus eigenlijk 3,5 jaar als sous-chef of keukenchef. Ja, dat is echt een beetje de rechterhand van de chef. Van de chef, ja. Als het ware, ik leidde eigenlijk samen met het team natuurlijk de keuken. Deed de inkopen van de producten, gewoon de keukenorganisatie. Ja. En daar heb je altijd nog een eigenaar en een chef boven je. Waar je op terug kan vallen en die eigenlijk het reilen en zeilen... verder van de zaak regelt met zijn vrouw destijds. En heb je toen in die 3,5 jaar dat je daar werkt... heb jij je hart verpand aan de Basiliek? Ja, het was... Ik kan heel goed met Rick. En we kenden elkaar ook al voor de Basiliek. En toen zei hij eigenlijk een beetje gekscherend na een paar weken... van, goh, Joni, wat zijn jouw toekomstplannen? Wat wil jij? Wil je ooit een restaurant beginnen? Wil je geen restaurant beginnen? Wat zijn eigenlijk jouw toekomstplannen? Ik denk niet dat hij dat heel gekscherend vroeg, toch? Nee, ja, achteraf niet. We kunnen ook wel om lachen. Maar eigenlijk was dat eigenlijk al wel met een met onderliggende gedachte. Maar toen zei ik van, goh, ja, natuurlijk zou ik een restaurant voor mezelf willen beginnen. Het liefst in Harderwijk. Maar ja, een pand is altijd een probleem. Geld is altijd een probleem. Ja. Maar toen zei hij van, denk er maar eens rustig over na. En toen hebben we het af en toe nog eens tussen neus en lippen door over gehad. Van, wat voel je bij Basiliek? Heb je een goed gevoel bij het pand? Heb je een goed gevoel bij de keuken? Zie jij zelf hier staan? En toen kwam corona. Ja. Dus toen is het even in de doofpot gegaan. Uiteindelijk ook achteraf beter voor mij. En, nou, dat bood ook de tijd om het echt even allemaal door te denken, denk ik. En, ja, toen heb ik ook echt als een razende roeland, zoals we dat wel zeggen, een ondernemingsplan geschreven. Ja. Eigenlijk had ik daar mijn hoofd goed voor leeg. Want ja, we werkten destijds niet zoveel. We deden wel wat dingetjes, maar niet zoals als normaal. En... ja, toen heb ik door middel ook van mijn huis verkopen, mijn auto verkopen, mijn spaargeld, alles erin gestopt. Heb ik eigenlijk de overname mogelijk gemaakt. En dan zijn we... Je hebt je huis verkocht, ja. Je auto verkocht, al je spaargeld opgehaald. Ja, ik heb wel een beetje bewaard natuurlijk, maar eigenlijk... Om het restaurant te kunnen Om het restaurant te kunnen overnemen, ja. Jee, mag wat dapper. Ja. Wat een... Ja, veel mensen hebben me gewaarschuwd. Sommige mensen hebben me uitgelachen. Ja. Sommige mensen hebben wel positief gepraat. Maar ben je niet ook af en toe zwetend wakker geworden van wat heb ik gedaan? Nee, tot nu toe nog niet. Het was natuurlijk spannend, want we hebben corona dicht open, dicht open, dicht open. En op een gegeven moment was het moment daar en hebben we gezegd van... nu gaan we een klap opgeven en 1 juni is de datum. En ja, ik heb tot op de dag van vandaag geen euro en geen moment spijt van gehad. Dus 1 juni 2022, toen kreeg jij de sleutels van jouw restaurant. Ja. Je had geen auto meer, je had geen huis meer. Nee. Wat ben je toen gaan doen? Daar in het restaurant, begin je die avond open? Of het zou kunnen. Het zou kunnen dat je meteen... in principe waren natuurlijk alle spullen aanwezig van het restaurant. Alleen wat we hebben gedaan, we zijn een goede maand dicht geweest... om niet echt te verbouwen, maar meer te moderniseren, zoals wij dat zeggen. Mm-hmm. Je moest het restaurant toch een beetje eigen maken. We hebben de naam behouden, bewust. Omdat eigenlijk basiliek, het is een oude basiliek, ja. Oude kapel. En de naam was al 18 jaar lang nationaal en internationaal bekend. Dus wat ik wel vond als je het restaurant overnam, dat je wel een beetje eigen touch, eigen draai aan moest geven. Ja. Dus we hebben inderdaad de vloer hebben veranderd. Tafels en stoelen, servies, glaswerk, alles opnieuw geschilderd. Een beetje een Scandinavische look van gemaakt. Met houten tafels, met marmer, met rustige kleuren. Om zo het restaurant wel herkenbaar te houden. Ja. Ook voor gasten, maar ook een beetje eigen tijds maken. Ja, en je hebt er uiteindelijk, daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Je bent met toch een hele eigen visie opnieuw naar de menukaart gaan kijken. Het hele team is aangepast. Zo meteen gaan we horen wat je allemaal hebt gedaan sinds jij de eigenaar bent van het restaurant. Een maand later ging je open. Maar we gaan eerst eventjes luisteren naar het 7:30 nieuws met Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. Islamitische Staat bevestigt de dood van leider Abu Hussein al-Qurashi. Afgelopen april meldde Turkije al dat hij was gedood. De Turkse inlichtingendienst zou hem hebben omgebracht in Syrië. De terreurgroep heeft een nieuwe leider benoemd. Bij een steekpartij in een filiaal van de HEMA in Wormer in Noord-Holland is vanmiddag een medewerkster van 23 zwaar gewond geraakt. Even later pakte de politie een vrouw van 21 uit deze plaats op als verdachte. Wat de aanleiding was voor het steekincident is onduidelijk. In China moeten 850.000 mensen hun huis uit vanwege overstromingen. Rond de hoofdstad wil de overheid gebieden onder laten lopen om te voorkomen dat het water Peking bereikt. Een orkaan veroorzaakt momenteel recordhoeveelheden regen in delen van China. De transfer van Mohamed Ihattaren naar de Turkse club Samsunspor gaat toch niet door. De voetballer kwam volgens de club met aanvullende eisen. Samsunspor kon daarmee niet akkoord gaan. Wat Ihattaren anders had gewild aan zijn contract is niet bekend. Stof. Daar zijn we weer. Mijn naam is Emma van der Schalie en ik zit hier met Jorni. De chefkok van het jaar, kan ik eigenlijk wel zeggen. Het is echt jouw momentum, 2023. We hadden het net over dat je voor de eerste keer in je leven restauranteigenaar werd in Harderwijk. Je was opeens niet alleen maar meer chefkok, maar je was ook ondernemer. En je moest een hele nieuwe visie op de menukaart loslaten. Hoe zou je eigenlijk jouw culinaire stijl omschrijven? Ja, wat je zegt is wel mooi. Je bent voor het eerst chef, voor het eerst ondernemer. Dus er komen best wel veel nieuwe dingen op je af. Heel sneu. Ik wist bijvoorbeeld de eerste week niet eens hoe ik de kassa moest afslaan. Dat zijn dingen die ik gewoon simpelweg nooit geleerd heb. Leren, ja. Dus dat is ook wel, als ik daarop terugkrijg, heel grappig. Maar wat de stijl is eigenlijk ook een beetje wat met het interieur is Scandinavisch. We kijken echt naar de Noordic cuisine. We hebben de menukaart aangepast. We hebben eigenlijk een 5, 6, 7 gangen verrassingsmenu. We hebben ook een stukje à la carte. Kun je zelf de gerechten kiezen die je lekker vindt. En in het menu komen eigenlijk vooral vis, schaal en schelpdieren. Ook vegetarische gerechten. En eigenlijk is alleen het hoofdgerecht vlees. Dat ligt wel een beetje aan onze stijl. En Nordic cuisine, moet ik dan denken aan de Scandinavische keuken? Ja. Ligt daar echt jouw voorliefde? Daar ligt echt mijn voorliefde, ja. Dat komt meer omdat ik vind dat zij heel goed omgaan met producten. Ja. En ook vooral ver vooruit denken. In Scandinavië is natuurlijk vrij koud, merendeel van het jaar. En zij gaan echt over op het wekken, het fermenteren, het inleggen, het in azijn. Gaan zij vooruit werken en... Zo krijg je ook hele andere smaken. En wat is nou het verschil tussen fermenteren en inleggen of inmaken? Ja, het fermenteren is echt een product soort van op een goede manier laten verrotten door bacteriën. En het inleggen kan bijvoorbeeld ook zijn dat je een rabarber in azijn legt. Dat doe je in een wekpot. En als je dat lang genoeg laat staan, heb je als het ware een rabarberazijn. En dat is eigenlijk wat zij doen. Ze doen op de juiste momenten doen ze iets plukken, iets oogsten. En dat doen ze dan inderdaad inleggen of wekken. Ja. Waar het voornamelijk om gaat, vind ik Noordic cuisine, is dat ze echt het product laten spreken. Dus niet meer heel veel handelingen en technieken op een bord. Maar echt pure producten, dat het ook herkenbaar is voor de gasten. En dat probeer ik eigenlijk elk menu steeds verder door te voeren. Ja. En hoe gaat het creatieve proces in zijn werk als jij een menukaart of een gerecht moet samenstellen? Begint dat met pen en papier of met... Hoe begin jij daarover na te denken? Nou, je kijkt natuurlijk altijd naar de seizoenen. Wij wisselen ongeveer tussen de 8 en 10 weken ons menu. Dat doen we ook proefkoken met het hele team. Ja. Maar dat begint eigenlijk bij een aantal sessies dat je gaat opschrijven van... waarmee wil ik werken, wat is er in het seizoen, wat is er betaalbaar, wat zijn leuke dingen, toffe dingen, mooie smaken. Nou ja, vanmiddag kwam een jongen in de keuken naar me toe en die zei van volgende menu moet ik iets te zeden met zonnebloemen en pitten en zaden en honing. En ja, net naar de auto hier van Harderwijk naar Hilversum zit ik over na te denken van hoe kunnen we dat vormgeven, hoe kunnen we dat textuur geven. Het kan in de auto zijn, het kan op de wc zijn, het kan als ik in bed lig kan zijn. En dus dan iedereen geeft input, dat kan gebeuren. We gaan er met elkaar om de tafel. En dan de ene zegt, je hebt bijvoorbeeld een gerechtje van de week gegeten met zwaardvis. De ene zegt, ik wil graag met zwaardvis werken. En daarbij komt witte persik, witte aalbessen, wit. Misschien karnemelk, vlierbloesem, zijn ook allemaal witte elementen. En zo probeer je dat eigenlijk een beetje samen te voegen. En wat dan het leukste is, omdat iedereen meewerkt aan het gerecht. Uiteindelijk ben ik degene die doorslaggevend is. Maar iedereen mag zijn of haar ideeën instoppen, dan is het ook leuk als dat uiteindelijk dat gerecht op tafel komt. Dan vind je dat ook leuker om te maken. Vind je dat leuker om te creëren, omdat je je eigen ding doet. Dat miste ik altijd wel vroeger. Ja. En bij ons komen de koks ook altijd aan tafel om het gerecht toe te lichten. En dan merk je gewoon dat ze vinden ze het leuk, omdat ze over hun eigen ding aan het vertellen zijn. Ja, iedereen is op een bepaalde manier eigenaar van dat idee dan. Ja. Als je dan zo'n idee hebt vormgegeven, dan moet je er nog nadenken over hoe het eruit komt te zien. Ga je dan ontzettend vaak iets uitproberen, verschillende manieren, verschillende vormen op het bord? Ja, dat is soms in 5 minuten gepiept en soms doe je daar een paar dagen over. Je kijkt inderdaad naar een bepaalde vormgeving en dat is wat bij ons betreft inderdaad simplistisch. Dus niet inderdaad heel veel dingen op het bord, maar het moet ook wel, het moet visueel mooi zijn. Uiteindelijk is het natuurlijk de smaak het belangrijkste. Maar visueel is ook, vind ik ook belangrijk, dat je wel ziet dat er aandacht is gegeven. Je kan alles op een hoopje gooien en denk oké, de smaken zijn lekker, maar het ziet er eigenlijk niet zo heel aantrekkelijk uit. Ja. Dus daar zijn we mee bezig. En inderdaad, dat komt door proefkoken. Dan maken we allemaal verschillende bordjes op en dan, dat vinden we niks, dat vinden we wel iets. Hier moeten we nog even aanpassen. En zo proberen we eigenlijk beetje bij beetje elke keer het gerecht helemaal fine te tunen. Ja. Tot op de dag dat het menu ingaat. Ja, en dan heb je een menu, dat zei je net al, je kunt kiezen uit een hele hoop gangen als je wilt. Zit er altijd een soort zelfde opbouw door zo'n menu heen? Waar je aan vasthoudt? Ja, zeker. En wat wel echt kenmerkend is aan de keuken van Basiliek is dat het inderdaad licht is en fris. Ook verteerbaar. Wat je zegt, als je 7 gangen eet, moet je wel verzadigd zijn, maar moet je niet propvol zitten. Dat vind ik heel erg belangrijk. Dat doen we eigenlijk door middel inderdaad van lichte producten. Veel zuren gebruiken in de gerechten. Veel frisse smaken, veel bloemige smaken. Beetje florale tint eigenlijk, als het ware. Ja. Maar er is wel inderdaad een opbouw. Uiteindelijk inderdaad begin je bij licht en je gaat eigenlijk steeds in die zin wat zwaarder. Qua smaak. Qua smaken en wat intensere smaken, wat heftige smaken. Je hebt bij ons lam gegeten als hoofdgerecht. Dat is eigenlijk voor het eerste keer dat we echt vlees, als het ware, in het menu hebben. Voorheen deden we vooral veel gevogelte. Denk aan fazanten, denk aan boerderijkip, denk aan een kwartel. Dat is ook vlees? Ja, is ook vlees, maar is gevoogde. En dan eigenlijk is gevoogde weer wat licht verteerbaarder. Ja, precies. Vandaar de keuze. Ja. Nou, lam werken we nu mee. Texels lam, 3 maanden oud. En dat vind ik nog een mooi product om mee te werken. Ook omdat je eigenlijk alle kanten mee op kan. We hebben een stukje van de rugfilet, we hebben een stukje nek, die hebben we gegaard. Van de botten maken we natuurlijk een mooie bouillon. Zo proberen we ook wel een beetje bezig te zijn met restverwerking en ook een beetje duurzaamheid als het ware. Ja. We zijn niet. Ik ben geen wereldverbeteraar, maar ik vind het wel belangrijk om daar iets bewuster van over na te denken. Dat je dingen niet van heel ver uit Japan gaat halen of van Zuid-Amerika gaat halen. Daar zijn we wel steeds bewuster van bezig. Ja, we hadden het net al even over dat team die dus allemaal meedenken over de kaart, over gerechten. Dat vond ik heel bijzonder om te zien toen ik bij jou aan het eten was. Zo fris als de smaken op het bord zijn, zo fris is het team wat er staat. Ja. Piepjong allemaal. Ja, piepjong. Op 24 april, toen we de Michelinster in ontvang mochten nemen, was het gemiddelde leeftijd 20,5. Dus dat is echt extreem jong. Jij bent de opa. Ik val een beetje buiten de boot met mijn 30-jarige leeftijd. Maar goed, we hebben allemaal jonge gasten. Maar daar hebben we ook bewust voor gekozen. Iedereen is gemotiveerd. Iedereen heeft passie. Iedereen moet hard werken. Ja. Wat ik ook belangrijk vind, is plezier maken. Maar vond je het niet dan heel spannend ook om... Je ging zelf een hele nieuwe rol in als restaurant-eigenaar. Je bent in één keer eindverantwoordelijk. Je bent ook een beetje coach van dat team. Er was eigenlijk niemand heel ervaren, dus. Nee. Nou ja, uiteindelijk hebben de meiden en jongens die er werken, die hebben natuurlijk al wel verschillende restaurants gezien. Maar ik vergelijk het een beetje met Jong Oranje. Dat zijn de jongens en de meiden die helemaal gevormd moeten worden. Ja. Maar die wel willen komen in het echte Oranje. Die willen wel stappen gaan maken. Er zitten jongen op de Kaspijkers Academie. Er zitten mensen die doen binnen bedrijf een opleiding. We zijn wel allemaal bezig om onszelf te ontwikkelen. En ik denk uiteindelijk... ik ben inderdaad 30. Dus soms vrij jong in die zin nog. Maar we hebben wel veel kilometers gemaakt. En met z'n allen zijn we... Dat vind ik heel bijzonder. Binnen zo'n korte tijd wel ook een hecht team geworden. Mm-hmm. En gaan we ook voor elkaar door het vuur. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. En iedereen is super jong. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen nog weer uitvliegen. En naar andere plekken gaan. En... Ja, dat hoort er een beetje bij. Het klinkt een beetje gek. Maar ik vergelijk het inderdaad veel met voetbal. Er worden altijd weer transfers gemaakt. Dat zie je nu in september. September is altijd wel een soort van overdracht. Dan begint de school weer. Dus er gaan een aantal mensen weg. Maar er komen ook weer een aantal mensen voor terug. Nou, en die moeten we wel gewoon weer gaan kneden. Zoals we willen bij Basiliek. Hoe we te werk willen gaan. Hoe ze bij de gasten aan tafel moeten zijn. Wel professioneel, maar ook een beetje los. Ik zeg altijd wel, ik vind het belangrijk dat de gasten zich fijn voelen. Mm-hmm. Of ze nou een middag of een avond uit zijn. Uiteindelijk komen ze ook voor de gezelligheid. Dus het personeel is inderdaad professioneel. Maar ook ze kunnen ook op een goede manier ahoeren, als ik dat zo mag zeggen. En dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. En dat mis ik soms nog wel eens als ik zelf uit eten ga. Tuurlijk moet het serieus, maar het hoeft allemaal niet meer zo extreem serieus te zijn. Je wil gewoon lekker eten, je wil lekker drinken. Je wil een leuke avond hebben, een fijne avond. Vind je het spannend dat er dan nieuwe mensen op de plekken komen van mensen waar je net helemaal geoliede machine mee bent? Ja, nu is het van ja, nu heb je team klaarstaan. Nu heb je alles voor elkaar. En dan gaat er inderdaad een aantal pionnetjes gaan weg. En die nieuwe pionnen die moeten weer ingewerkt worden. Dus dat kost altijd even tijd en energie. Maar ik vind het ook wel leuk. Gewoon frisse jongens, jongens van andere bedrijven. Die hebben ook weer een bepaalde ervaring of kennis, nemen ze mee. En ik vind het ook belangrijk om dat soort jongens weer te coachen. Om ook een soort van opleiding te geven, als het ware. Van ze gaan naar school, maar komen bij mij werken. En ja, dat is toch wel een beetje de nieuwe generatie. Het zijn jongens van 18, 19, sommige eentje is 20. Dat is wel de toekomst ook weer. En ik vind dat wij daar eigenlijk tot ons... dat we een beetje wel verplicht zijn om dat soort jongens ook op te leiden. Wat zijn eigenlijk de... Als we het toch even over spannend hebben. Wat zijn voor jou de spannendste momenten? Dat je misschien wel eens een keer met je zenuwachtig in die keuken staat of zo? Nou, ik ben altijd vrij cool, vrij relaxed. Alleen, ik weet niet wel wat dat is, maar wij hebben om vanaf 6:30 arrivé. Dus vanaf 6:30 kunnen de gasten binnenkomen. En elke dag als ik in die keuken sta, om 6:30, 7:30, krijg ik een bepaalde spanning in mijn buik. Niet dat ik zenuwachtig ben, maar het lijkt alsof je weer een optreden hebt. Of het lijkt alsof je op een voetbalveld op komt lopen. Dus zodra de eerste gasten binnenkomen, is dat gevoel weg. Maar altijd ben ik daarvoor een beetje stil. En dan ben ik al een beetje in mezelf. En gedachten van, nou, hoe gaat het servies lopen? Wat gaat er komen? Hoe gaat dit? Hoe gaat dat? Ja. Je bent er ook een bepaalde manier van focus. Maar wel een klein beetje zenuwachtig op een goede manier. Ja. En vanavond ben je niet in je restaurant, want je zit hier tegenover mij. Vind je dat spannend, dat je daar nu niet ziet hoe het gaat? Nee, ik vond dat in het begin wel spannend. Ik denk dat ik nu in een afgelopen jaar misschien 4 of 5 servies heb gemist. Vooral de eerste vond ik spannend. De eerste keer dat ik weg ben uit de zaak. Alleen ik heb zo'n goed team staan. Ik heb zulke jongens die ik blindelings vertrouw. Die weten wat ik wil. Die ook weten wat ik niet wil. Ik ga straks weer terug. Maar die jongens die hebben mij niet nodig. Die kunnen dat heel goed zelf. Ik heb er alle vertrouwen in. Op welke momenten is de druk het allerhoogst bij jullie in het restaurant? De druk is de allerhoogst. Het klinkt een beetje gek. Is per se niet altijd als de gasten er zijn. We moeten natuurlijk de voorbereiding doen. De mise en place, zoals wij dat zeggen. Ja. Daar ligt de druk altijd het hoogst. Dan moeten we eigenlijk ook het hardst werken. Dan moet het meeste werk verricht worden. Ja. En als je dat goed voor elkaar hebt, dan heb je, zoals wij zeggen, een goede avond. Dan is alles georganiseerd. Dan loopt alles. Heb je eigenlijk je spulletjes net niet af? Of heb je je werk net te weinig of iets? Ja, dan heb je s'avonds een hele zware. En soms heb je een hele zware avond met 20 gasten. En soms heb je een hele makkelijke avond met 40 gasten. Dus dat houdt het ook wel een beetje spannend. Dat elke avond is verschillend. Sommige mensen gaan à la carte eten, sommige menu. Ja. Vegetarisch, met uitzonderingen. Er gebeurt er wel eens iets heel onverwachts. Dat in één keer de helft van de gasten of meer dan de helft een dieetwens heeft. Of vegetarisch. We proberen het een beetje te tackelen. Kijk, sommige mensen reserveren. Dan vragen we eigenlijk bij de reservering altijd, heeft u op- of aanmerking? Of uitzondering of dieetwens, zoals wij dat zeggen. We doen eigenlijk altijd de gasten op de de dag dat ze komen bellen we van, goh, gaat uw reservering nog door? Klopt uw aankomsttijd nog? Om eigenlijk het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Nou ja, soms zijn er wel eens gasten die dan bijvoorbeeld op uitnodiging zijn of die hebben dat dan niet doorgegeven. Maar we proberen altijd wel daarin flexibel te zijn. Dus we proberen altijd wel een alternatief te regelen. Ik moet altijd wel een beetje lachen als er een vegetariër bij komt en dat is niet ingecalculeerd. Want dat is niet aan mijn partij. Ik doe eigenlijk alleen vis en vlees. Dus dan kijk ik altijd Bjorn weer een beetje lachend aan van, nou, gaat goed. Maar het is ook wel weer leuk dat je een afwisseling hebt. Als je altijd maar hetzelfde hebt, dan wordt ons beroep ook een beetje saai. En daarom vind ik het ook heel leuk dat er steeds meer mensen komen die ook vegetarisch eten. En dat was een paar jaar geleden was dat niet zo. Ja. Jullie hebben een menu zo'n 2,5 maand en dan wissel je weer. Je zei net al, dan kun je ook goed bij de seizoenen en zo blijven. Ben je al bezig met het volgende menu? Ja, we zijn zeker bezig met het volgende menu. Wat ik net zei, ik was in de auto eventjes mee bezig. En ik heb notities in mijn telefoon staan voor nieuwe producten, nieuwe gerechten. En ik vind het ook belangrijk om weer bezig te zijn met het nieuwe menu. Zodat iedereen weer gaat focussen en zichzelf opnieuw gaat uitdagen. Om nieuwe creaties te maken. Uiteindelijk als je dag in dag uit hetzelfde maakt, kan er op een bepaalde manier een klad in komen of een stukje nonchalantheid. Dat is menselijk. Dus daarom probeer ik dat ook het menu niet te lang door te voeren. Ja. Zodat er eigenlijk nagenoeg geen fouten kunnen en worden gemaakt. Zijn er ook dingen die je die je nog heel graag wilt gaan maken daar? Of in de toekomst wil maken waarvan je denkt, daar ben ik of mijn team of de basiliek, daar zijn we nu nog niet helemaal aan toe, maar daar groeien we heen. Waar ik heel graag naartoe wil, is nog meer simplistisch. Dat je eigenlijk maar een max 5 componenten op het bord hebt, maar dat die 5 componenten zo mega goed zijn en zoveel aandacht en liefde hebben gehad. Alleen daar is Harderwijk denk ik nog niet klaar voor. In Amsterdam kan het wel. Daarom ben ik soms best wel een beetje jaloers op de restaurants in Amsterdam. Ik heb het idee dat die altijd alles kunnen maken zonder dat dat problemen oplevert. Harderwijk is een wat oudere stad, wat stuggere mensen, als ik dat zo mag zeggen, op een goede manier. Die kunnen moeilijk tegen veranderingen. En helemaal als je kijkt met de oude basiliek, was vrij klassiek. Veel ganzenlever, caviar. De luxe producten. Ik zei altijd, als het maar dik en lekker is, dan is het goed. Ja. We proberen daar al een beetje nu afgelopen jaar een ommezwaai in te maken. Maar dat moet beetje bij beetje, een stapje voor stapje. En ik wil denk eigenlijk uiteindelijk wel toe dat we eigenlijk nog lichter gaan koken en nog frisser. En misschien inderdaad ook meer vegetarisch, meer bezig zijn met groenten. Meer uit de natuur halen. We zitten natuurlijk op de Veluwe, dus we kunnen genoeg kanten op. We zitten aan het water. Ja, dat is voor mij wel het ultieme. Ja. Merk je ook dat er gasten zijn die bij de oude basiliek, zeg maar, hun hart kwamen ophalen aan de vette en luxe smaken die nu niet meer een draai kunnen vinden in de kaart die jij voert? Nee, en dat is ook begrijpelijk. Het is jammer dat je gasten verliest. Je krijgt ook weer gasten ervoor terug. Maar ze zeggen wel eens, je kan niet naar alle monden koken. Ja. De ene vindt dit lekker, de andere vindt dit lekker. Ja, ik probeer voor iedereen wat wils, maar dat is dat is niet altijd haalbaar. Sommige mensen schrijven wel eens een recensie van, het eten was wel goed en de service ook, alleen te veel gebruik maken van zure of van frisse elementen. Ja, dan moet je denk ik niet bij basiliek komen. Ja, als je bij de McDonald's gezond wil eten bijvoorbeeld, of je wil veel vegetarisch eten, dan moet je geen hamburger bestellen. Ja, dat is een beetje, je weet wat je bij basiliek krijgt, wat je kan verwachten. En dat is bij elk restaurant eigenlijk zo. Ja, is dat jou niet helemaal jouw stijl? Ja, dan denk ik dat dat restaurant dan niet voor jou is weggelegd. Krijg je wel eens een recensie van een gast of in de krant of waar iets in staat aan kritiek waar je ook iets mee doet? Eigenlijk altijd als mensen kritiek schrijven, dan reageer ik daarop. Soms bel ik ze, soms mail ik ze. Ik stuur ook altijd een bericht als mensen inderdaad gewoon, dat is dan in sterren, kun je 0 tot 5 sterren. Nou, als ze 5 sterren aangeven, dan stuur ik altijd of een duimpje of bedankt voor de recensie. Die kan, maar als mensen kritiek geven, ik vind dat je altijd naar kritiek moet luisteren. Of je er wat mee doet, dat is een tweede. Laatst kreeg ik bijvoorbeeld een recensie van een geweldige avond, lekker gegeten en gedronken. Alleen de zeep op het toilet vinden wij iets te duur, iets te prijzig om in een toilet te zetten. Ja, dat is dat met zo'n iets kan ik niks. Dat is gewoon, we willen een bepaald merk zeep hebben, omdat ik het lekker vind. Nou, komt uit Parijs, vind ik chic staan, verzorgd, ruikt lekker, is fris. Met een scrubje nog voor je handen. Je gaat wel voor de totaalbeleving, hè? Ja, die kritiek kan ik niks. Waar kan je wat mee? Als mensen bijvoorbeeld iets zeggen, we vinden iets niet lekker, of we vinden de akoestiek niet goed, of we vinden de temperatuur van de gerechten niet goed, of we vinden de service te opdringerig, ik noem even een aantal dingen op. ik vind altijd dat je naar mensen moet luisteren. Mensen komen bij ons eten met een bepaalde verwachting. Dat mag. En nu helemaal als je een ster hebt. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar ik vind wel dus als mensen niet tevreden zijn, dan vind ik wel dat je daar iets mee moet doen. Ja. Leer je in dit vak ook en van het scherpst op de snede werken met zo'n team, leer je goed met kritiek omgaan, denk je? Ja, dat moet ik wel leren, dat zeg ik heel eerlijk. Ik ben echt een eigenwijze. Ja, eigenlijk zijn alle koks eigenwijze jongens en meisjes. Ik ben er misschien al wel extreem in. In de heat van de moment kan ik niet tegen kritiek. Dat durf ik wel te zeggen. Alleen, ik denk wel als je inderdaad een mailtje krijgt of op een later moment zei je van, hey, Juni, dit was niet helemaal top. Of misschien moet je hier aan denken. Dan luister ik daar wel maar. Maar ja, in de heat van de moment, dan ben ik eigenwijze. Zeg ik van, nou, het interesseert me niet. Maar het interesseert me uiteraard wel. Ja. Je hebt dus binnen een jaar dat je dat restaurant overnam, won jij een Michelinster en werd je uitgeroepen tot beste jonge chef van dit jaar van Nederland. Ja. Heb je je dromen moeten bijstellen sindsdien? Ja, dat klinkt een beetje gek. Die vraag heb ik natuurlijk wel vaker gekregen de afgelopen tijd. Ik droomde van jongs af aan om ooit een restaurant te hebben. Nou, in Harderwijk. Nou, dat is inderdaad gelukt. Ik droomde ooit om een Michelinster te krijgen. Had ik nooit verwacht dat dat zo snel zou gebeuren. Eigenlijk inderdaad allebei binnen het jaar. Dus ik moet mijn dromen wel zeker bijstellen. Alleen heb ik die voor mezelf nog niet helemaal bijgesteld. Wat ik wel belangrijk vind is dat ik plezier heb. Dat, dat de mensen die voor mij werken en in het restaurant werken ook plezier hebben. En dat we onszelf gewoon verder gaan ontwikkelen en gewoon lekker ons ding blijven doen. Ja. En echt een droom heb ik nu niet. Ik zou ooit misschien bijvoorbeeld een tweede zaak willen openen. Maar ik vind een uitspraak bijvoorbeeld als een tweede Michelinster halen, vind ik vrij extreem, helemaal op zo'n jonge leeftijd. En terwijl we eigenlijk net pas bezig zijn. Dus ik vind dat we gewoon lekker moeten gaan bouwen. Ja, maar vorig jaar had het ook vrij extreem geleken. Als je had gezegd, ik wil binnen een jaar een Michelin. Ja, en dan dat kan je ook niet doen. Dat klinkt heel arrogant. Dat heb ik ook nooit gezegd. Maar het is je wel gelukt. Het is wel gelukt en daar ben ik ook heel trots op. Alleen ik vind niet dat je dingen moet gaan roepen die je misschien niet waar kan maken nu al. Ik vind eerst dat je gewoon moet groeien als chef, als ondernemer, als persoon. Het lijkt me ook spannend om vanaf nu elke keer te zorgen dat je die Michelinster in ieder geval houdt. Je mag nooit meer onder het niveau waar je nu. Nou ja, ze zeggen wel eens een Michelinster halen is moeilijk of makkelijker dan behouden. Ja. Het is natuurlijk, dat is in ons vak ook het mooiste. Dat houdt mij ook altijd scherp. Het moet elke dag goed zijn. Op een maandag, nou, dinsdag, woensdag zijn we dan gesloten. Op een donderdag, op een vrijdag, op een zaterdag, op een zondag. Je kan eigenlijk geen steken laten vallen. En dat is ook het ding waardoor je eigenlijk zoveel vraagt van je personeel. Om altijd maar gefocust te zijn. Ja. Om altijd maar scherp te zijn. Ze kunnen niet op het werk komen en niet fit zijn of niet erbij zijn. Of bijvoorbeeld een nachtje door hebben gehaald in de kroeg. Dat kan niet op dit niveau. Maar de mensen, de jongens en mij die bij mij werken, die weten dat ook. En die weten dat ik ook dat van ze vraag. En ja, dat is dus weer dat stukje discipline wat je moet opbrengen als je op zo'n hoog niveau wil acteren. Er wordt wel eens gekscherend gezegd, het verschil tussen 1 en 2 Michelinsterren is een half pakje boter. Maar als ik jou zo hoor, zit er meer in dan dat. Ja, veel meer. Kijk, ik weet tegenwoordig ook niet zo goed wat wel een ster is en wat niet een ster is. En wat is wel 2 sterren, wat is niet 2 sterren. Als ik kijk naar de 2-sterrenzaken op dit moment in Nederland, dan zijn wij daar nog lang niet. En wat het verschil is, kan ik misschien niet zo in een paar woorden uitdrukken. Maar dat is gewoon continuïteit, ervaring, ook misschien een stukje ambitie. Ja, die jongens die nu 2 sterren hebben, die zitten al jaren aan de top. Kijk naar Nonnetje tegenover ons. Die zijn volgens mij ook al 18 of 19 jaar bezig. Ja, daar zijn wij nog lang niet. En wie weet wat we kunnen bereiken inderdaad als wij over 16, 17 jaar of 18 jaar zover zijn. Dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk dat we nog wel een hele lange weg hebben te gaan om dat ooit te kunnen en mogen bereiken. Ja. Ja, vriendin, we hebben haar al eventjes genoemd eerder in het gesprek. Carmen, zij is ook restauranteigenaar in Harderwijk. Ja. Maar jullie zijn dit niet samen gaan doen. Nee. Kun je je voorstellen dat jullie ooit nog samen een horecadroom gaan waarmaken? Ja, 100%. We gaan 100% in de toekomst wat samen doen. Dat is misschien die tweede zaak. Dat wordt de tweede zaak, ja. Carmen en ik hebben allebei in die zin een andere ambitie. Ja. Carmen is nu 6 jaar onderweg in eigen zaak. Heeft een hele mooie zaak, mooie prijskwaliteit. 13,5 punten Gomeo. Echt een hele toffe zaak in Harderwijk. Nou, vlak bij mij ook. Maar we ambiëren wel een beetje allebei een ander niveau. Ik ben echt meer gericht op de sterrenniveaus en veel gedetailleerder. En Carmen vindt het belangrijk om gasten gewoon wat losser restaurant, wat informeler. ja, daarom liggen wij in die zin niet op één lijn. Ik moet wel zeggen, ze heeft me wel de eerste 2 maanden geholpen in de zaak aan de voorkant. Dus met het personeel wat ontvangt en wat aan de tafels komt vooral, om dat op te zetten? Ja, en het reilen en zeilen gewoon eigenlijk van de hele voorkant. Ik was vooral druk bezig met de keuken en alles opnieuw inrichten en doen. En Carmen heeft eigenlijk samen met Luca, die is iets later jullie gekomen. Jullie sommelier, maître. Is iets later gekomen, hebben ze de wijnkaart gemaakt, maar ook de manier van werken, et cetera. En ja, die 2 maanden ben ik Carmen heel dankbaar voor. Maar hij heeft me ook wel doen beseffen van misschien is het niet het beste om samen een zaak te beginnen. Om de relatie goed te houden. Ik ben er mega dankbaar en ook mega trots hoe ze dat eigenlijk tegelijkertijd heeft gedaan. Ik heb het niet van haar gevraagd. Ze heeft haar zaak als het ware een beetje in de steek gelaten. Ze heeft een compagnon. Dus dat liep ook aardig door. Maar ja, ze heeft er wel voor mij ingezet. En daar ben ik mega dankbaar voor. Nou, lijkt me ook mooi dat je in ieder geval zo van elkaar begrijpt wat het inhoudt. Misschien ook wel noodzakelijk bijna om zo'n relatie goed te houden. Ja. Jullie hebben ook niet eens dezelfde vrijdag, geloof ik. Nee, ja, we stemmen het een beetje af. Ze is of de dinsdag of de woensdag vrij. Nou, dat zijn voor mij dan de vrije dagen. En dan de andere dag doe ik administratie. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja. Het gaat niet alleen maar over lekker koken. En op zondagavond zijn we allebei vrij. Dus dat stemmen we heel goed op elkaar af. Dat bevalt eigenlijk heel erg goed. En ja, ik denk in de toekomst dat we zeker een zaak gaan openen. Wat mij heel tof lijkt is om een wijnbar in Harderwijk te openen. Beetje low-key, gewoon leuke, simpele gerechtjes. Ja. Mooie wijnen. En dat je niet per se actief op de werkvloer hoeft te staan. Maar wel inderdaad gewoon je creativiteit erin in kwijt kan. En Basiliek zal altijd voor mij op 1 staan. Ja. Jorni, we zijn alweer bijna aan het eind van dit gesprek. Voor je ligt een tegel. Helemaal aan het begin, nog voordat we live waren, heb ik je al gezegd van dan moet je aan het eind iets op gaan schrijven. Ja. Ik ben benieuwd of het een recept wordt of een boodschappenlijst of gewoon een mooi motto. Ik zou zeggen, het is, mag ik hem wel zeggen? Of, graag, en je mag hem ook tegelijkertijd al gaan schrijven. Ik zal hem schrijven en onderbouwen. Dit heb ik meegekregen van Rick, eigenlijk de vorige eigenaar van Basiliek. Rick Jansma. En dat past heel goed bij mij, maar ik denk ook voor de toekomst van de jeugd. Je moet eerst leren lopen voordat je kunt rennen. Het klinkt heel simpel, klinkt heel logisch, maar wordt wel door heel veel chefs vergeten. Heel veel chefs willen als ze klaar zijn, of heel veel jongens als ze klaar zijn met school, meteen chef worden, meteen veel geld verdienen. Ik vind het belangrijk dat je eerst kilometers gaat maken, stappen gaat maken. Bij verschillende... En als je de metafoor doortrekt naar het werk in de keuken, wat is dan leren lopen? Dat is... Je moet eerst leren lopen, eerst alle basis gaan kennen van de keuken. Dus zowel op de patisserie, als op de entremetier, als op de garde. Als vis en vlees kunnen bereiden. Een mooie groentebereiding, sauzen zijn heel belangrijk. Ja, onder begeleiding van nog iemand die boven je staat. Ja, die veel verder is. Dus ik zal neerzetten. Eerst leren lopen. En dan pas rennen. Leren lopen. En wat is het? Ben je nu aan het rennen voor je gevoel? Ik ben heel erg aan het rennen. Ik ben me niet voorbij aan het rennen. Maar ik ben zeker aan het rennen. Maar dat is ook wat ik wil. Als we niet rennen, dan staan we stil. En dat betekent dat we het niet goed doen. Of dat we onszelf niet verder blijven ontwikkelen. En ik ben heel hard aan het rennen om eigenlijk alles voor elkaar te krijgen. Zowel op het werk als buiten het werk. Als thuis. Ik moet wel zeggen, thuis ben ik iets minder hard aan het rennen. Dat doet Carmen vooral. Wat betreft huishoudelijke taken en de hond. Maar goed, ik probeer wel al mijn passie en energie erin te steken. Ja. Jorni, ontzettend bedankt voor dit leuke, informatieve gesprek. Ik vond het erg leuk om je te spreken. Insgelijks. Na het nieuws van 8 uur is het tijd voor Jongstof. Allemaal bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne avond. Hartelijk dank Jorni en Emma. Tijd om te gaan eten. Ook volgende week gaan we door met onze speciale zomerprogrammering, waarin we onze gasten vragen zelf eens op de stoel van de presentator te gaan zitten met een gesprekspartner naar keuze. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.